Liner Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 stycznia, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Właśnie powinno rozpoczynać się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Będzie analizował prognozy rozwoju epidemii w Polsce. Najbardziej prawdopodobne jest przedłużenie obostrzeń sanitarnych, mówi w Trójce rzecznik rządu. Piąta ofiara, zamieszek w Waszyngtonie. W szpitalu zmarł policjant ze służb ochrony amerykańskiego kongresu. Sytuacja epidemiczna w Polsce nie pozwala podejmować pochopnych decyzji dotyczących powrotu najmłodszych dzieci do szkół, tak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. O sprawie będzie dyskutować na rozpoczynającym się posiedzeniu Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wiceminister Kreska podkreślał w Polskim Radiu 24, że resort zdrowia będzie rekomendował testowanie pracowników oświaty przed powrotem uczniów do nauki w szkołach. Chcielibyśmy, jeżeli dzieci miałyby wrócić 17 stycznia do szkół, no to chcemy przetestować tych nauczycieli, ale także pracowników administracji, którzy także pracują w szkołach, no żeby zapewnić to wielkie bezpieczeństwo. No wszystko niestety jest uzależnione od tej sytuacji, która w tej chwili jest. No ona nie jest różowa, więc no myślę, że musimy wspólnie się zastanowić, czy ten powrót dzieci do szkół jest możliwy. Powrót do stacjonarnej nauki najmłodszych klas 1-3 będzie zależał m.in. od danych dotyczących zachorowań na COVID-19. W salonie politycznym Trójki rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że decyzja zapadnie najpóźniej w poniedziałek. Najbardziej prawdopodobne jest przedłużenie obostrzeń, mówił także minister Müller. Dodał, że dane nie napawają optymizmem. Najbardziej prawdopodobnym wariantem jest mimo wszystko utrzymanie aktualnych obostrzeń, ewentualnie z jakimiś niewielkimi modyfikacjami. Popatrzmy też, co się dzieje w Niemczech. Czyli przedłużenie lockdownu, tak zwanego lockdownu. Czyli przedłużenie tego etapu odpowiedzialności, który dokładnie był wprowadzony w grudniu. No popatrzmy, co się dzieje w Niemczech, gdzie obostrzenia zostały jeszcze zwiększone i przedłużone, czy w Wielkiej Brytanii, gdzie z dnia na dzień zamknięto wiele elementów funkcjonowania życia społeczno-gospodarczego. Piotr Müller zaznaczył w Trójce, że ewentualne zmiany w zakresie obostrzeń nie będą regionalizowane. Wszystkie zasady w równym stopniu będą obowiązywały w całym kraju. Resort zdrowia poinformował wczoraj o ponad 12 tysiącach nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 186 osób. Bezrobocie w grudniu wyniosło 6,2%. Tak wynika z szacunku Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W porównaniu z listopadem oznacza to wzrost o 0,1 punktu procentowego. Według wstępnych danych resortu w poprzednim miesiącu bez pracy pozostawało 1,046,000 osób. W stosunku do listopada to więcej o ponad 21 tysięcy. Główny Urząd Statystyczny dane na temat bezrobocia w grudniu opublikuje pod koniec stycznia. Piąta ofiara śmiertelna zamieszek w Waszyngtonie. W szpitalu zmarł policjant ze służb ochrony amerykańskiego kongresu. Został poważnie ranny podczas starć ze zwolennikami prezydenta Donalda Trumpa, którzy wtargnęli na Kapitol. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Funkcjonariusz Brian Sicknick został ranny w starciu z tłumem i trafił do szpitala, gdzie zmarł dzisiejszej nocy. Jego zgon traktowany jest jako potencjalne zabójstwo. Poza policjantem ze służb ochrony Kapitolu podczas szturmu na kongres śmierć poniosły cztery inne osoby. 35-letnia Ashley Babbitt została postrzelona przez policjanta i zmarła w szpitalu. Wśród pozostałych ofiar śmiertelnych są dwaj mężczyźni, którzy zmarli na zawał serca i wylew oraz kobieta, która została zadeptana w rotundzie Kapitolu. Służby ochrony kongresu są ostro krytykowane za słabe zabezpieczenie budynku parlamentu. Wczoraj do dymisji podał się dowódca policji Kapitolu Steven Sund oraz szefowie Straży Marszałkowskiej Senatu i Izby Reprezentantów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawie 12 godzin trwała walka z ogniem w zakładach chemicznych w Oświęcimiu. Wieczorem doszło do eksplozji w instalacji przemysłowej. Po wybuchu zapaliły się dachy hal. Rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak mówi, że nikt nie został ranny. W akcji uczestniczyło łącznie 35 zastępów straży, to jest 111 strażaków. Pożar zewnętrzny, który objął zewnętrzną część instalacji, udało nam się w miarę szybko opanować. Natomiast pewną trudność stanowiło ugaszenie ukrytego wewnętrznego pożaru, który w dalszym ciągu rozwijał się pomiędzy budynkami. Zakłady chemiczne poinformowały, że doszło do zapłonu w urządzeniu oczyszczania powietrza z instalacji do produkcji kauczuku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, więcej przejaśnień na krańcach południowych, miejscami w północnej połowie kraju i na zachodzie słaby deszcz i deszcz ze śniegiem. Od 1 stopnia na minusie do +2. Trójka. Program trzeci.

danych żądni, tylko na nic zda się czari wdzięk oraz mowa ciała jej, gdy nań patrząc lepiej wie każdy, co zobaczył w tle. Słodkie minki, pogodynki, pewny znak, że bim bom, bim bam, że na śnieg się ma. Pod pierzynki oziminki idą spać, by bim bom, bim bam, słodko szumieć w snach. W krąg choinki, karabinki, nawitynki, hop, nowinki, będą z tego upominki dla seniora i dziecinki. Jeszcze tylko pelerynki ciepłe dziać i bim bom, bim bam, bim bam, bim bom, podśnieża świat. Karp w rodzynkach cieknie ślinka już na myśli, bim bam, bim bam, biały obrus lśni, blask kominka, szczęście krzynka, że już ziąpi, bim bam, bim bam, tutaj ciepły kąt. Najpierw drinki, potem klinki, w nowy rok pod te zadymki wznieśmy też za pogodynki toast, dwa nie skąpmy skrzynki jak czterolistne koniczynki, nie daj nam wróżą. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 159. Hu hu ha, hu hu ha, nasza zima zła. Wcale nie taka zła. Ale tak się śpiewa. A, to co innego. W szkole mamy wolne ferie. Naprawdę? Przecież mówię. Jakoś tego nie odczułam. W zasadzie, panie Suchu, kochany, w tej pana szkole, przynajmniej dla pana, to cały czas są ferie czy wakacje. I dla Cypisa też. Pan przecież praktycznie w ogóle nie chodzi do szkoły. No, w każdym razie rzadko. Za to często chodzę na wagary. Taki jestem. I tak to mniej więcej wygląda. Że też pana nie wyrzucą swoją drogą. Pana przecież więcej tam nie ma, niż pan jest tam. Święte słowa, ale wszystkie nieobecności mam niestety usprawiedliwione. I jak to usprawiedliwione? Jak to? Co pan wygaduje? Sam piszę te cholerne usprawiedliwienia. Ale chyba sam pan ich nie podpisuje, prawda? Sam, ale nie jako ja. No. A jako kto, panie Sułku, jedyny? Cicho, to jako pani. No. Podpisuję po prostu. Eliza, Wymęga, Zarabiejska i cześć. No niech pan pokaże chociaż jedno. No po co to pani? No chcę zobaczyć. Powinnam zobaczyć, mam prawo. No, akurat prawa to pani nie ma. Nie, nie. Pokażę pani, proszę. O matko! Co? Pan Sułek nie mógł przyjść do szkoły z powodu choroby. Eliza Wymęga Zarawiejska. O matko! I pan to pokazał w szkole? Oczywiście. No przecież tutaj jest błąd na błędzie. Pan nie wie, jak się pisze mógł? Pisze pan mógł przez u zwykłej i bez eł. I dalej z powodu. Z powodu się pisze, a nie z powodu. A choroby napisał pan przez samo H. Ale wstyd, ale wstyd. Przecież to rzekomo ja pisałam. No jak ja się pokażę u pana w szkole? A po co? Przecież nikt pani nie prosi. No jak pan mógł zrobić coś podobnego? Jak panu nie wstyd? Trzeba było mnie poprosić. Jeszcze czego? To... Napisałabym panu to wszystko. Pan już to widzę. 3 godziny gadania, targowania się, umizgów, szantażu. To nie ma głupi. A tak 2 minuty i po robocie. A jak podpis wyszedł? No podpis rzeczywiście identyczny jak mój. No to najpierw to potrenowałem. Im lepszy ten podpis, tym gorzej dla mnie. Ale lepiej dla mnie. Tym większą mają pewność w tej pana szkole, że ta półdebilka, ćwierć inteligentka i analfabetka, która pisze te kulfony, to właśnie ja. A to ja. Jakoś mnie to nie śmieszy. Nie ma pani za grosz poczucia humoru. Wyczerpało się. Mógłby mnie pan chociaż przeprosić. Mógłbym, ale ani mi się śni. Gdybym chociaż czuł się winny, to tak. To co innego, ale tak to nie. Trudno, trudno. Tego należało się właściwie spodziewać. Dobrze, że teraz macie ferie i że może pan nie chodzić do szkoły bez żadnych usprawiedliwień. Chciałbym kiedyś wyjechać, chociaż raz na ferie. No, musimy o tym pomyśleć. Człowiek sterczy w tym samym miejscu przez tyle lat. Ruszyłby się człowiek. Mam na myśli jakiś wyjazd. Słowo honoru. Może w góry? A po co? No góry zimą są takie piękne i nastrojowe. A mało tu gór mamy na miejscu. Gdzie? Na Zwałka, to pies. Aha, Zwałka. No tak, kiedy śnieg przykryje tę kupę śmieci, od biedy można ją wziąć za górkę. No, taki pagórek. Ale to nie ma nic wspólnego z prawdziwymi górami, panie Sułku jedyny. Cicho, większe są? No pewnie. O ile? No nieporównywalnie. Ta nasza Zwałka za torami przy prawdziwych górach wygląda jak mrówka przy słoniu. Ale jak guzik przy lokomotywie. No mniej więcej. Góry są piękne, ogromne, a ich ośnieżone wierzchołki sięgają, zdawać by się mogło, niebieskiego nieba. Strasznie głupio pani powiedziała. Dlaczego? Nie wiem, ale nie podoba mi się taka mowa. Ja lubię prostą mowę. Poezji pan nie czuje, prawda? Czuję, ale nie lubię. No przecież pan też czasem coś pisał. Ale przestałem. Właśnie ze względu na to, że uważam, że to głupie. W góry w każdym razie jechać ani mi się śni. Nawet gdybym mógł, to znaczy miał za co. Do Wrocławia bym pojechał. Na ferie? Tak. Do miasta? Tak. A nie na świeże powietrze? Nie, do miasta. Ja uwielbiam zapach spalin. No przecież to szkodzi. Mnie nie. Mógłbym godzinami siedzieć z nosem w jakiejś rurze wydechowej. A już najlepiej jak jest zepsuty silnik i kopci. Ale pachnie. A w mieście jest taki hałas? Jest, ale ja go właśnie lubię. Sygnały karetek, pogotowia, pisk hamulców, klaksony wściekłych kierowców. To jest życie. Aż mnie dreszcze przychodzą. Pan naprawdę to lubi? Słowo honoru, wsiak, rew, cholera jasna. Ach, jest pan inny niż inni, panie Sułku, kochany. Jestem, cicho. Nie trochę inny, tylko zupełnie inny. No to co? Nic, sama nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej. Lepiej, cicho. Ferie dobrze się też spędza na Dworcu Centralnym, a konkretnie na peronie. Mógłbym całe ferie spędzić na peronie i tylko patrzeć, jak pociągi przyjeżdżają i odjeżdżają, ludzie wsiadają i wysiadają. A to akurat rozumiem. Dworce coś w sobie mają. Powroty, pożegnania. Tylko, że na ferie powinno się jechać po zdrowie i wypoczynek, po czyste powietrze i wodę, po ruch na świeżym powietrzu. Ja się ruszam i bez tego. Ale nie tak jak pan. Trzeba jeździć na nartach. Ja to nie umiem. Nauczy się pan na łyżwach. Żeby nogi połamać. Na sankach. A to tylko się człowiek wywala i tyle. Głupie to jest, panie Elizo. Taka jest prawda. Nie przekonał mnie pan. A to bo mi nie zależy. W górach człowiek nabiera sił do dalszej pracy i nauki. Ja jestem wystarczająco silny, jak na to, co robię. Jak na to, co pan robi, to może. I nie zamierzam robić nic więcej. Aha, no tak, to bardzo jasno pan to postawił. Nic więcej. To znaczy, to też znaczy w gruncie rzeczy nic. Nic więcej, a przedtem też nic, to i teraz nic, prawda? No jest grubsza, tak. Oj, pan posiadł rzadką umiejętność nic nie robienia. Robi pan to bardzo dobrze. A najważniejsze, żeby zawsze tak robić. To znaczy nie robić. No tak. Praktycznie całe pana życie, panie słuchu, staje się w ten sposób jednymi gigantycznymi, trwającymi nieprzerwanie feriami. I tak to wygląda. Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś rekord. To może jest, to bardzo możliwe, to trzeba kogoś spytać. Ale nie Cypisa, bo on pod wieloma względami jest bardzo do mnie podobny. W swojej oczywiście działalności. To znaczy w próżniakowaniu? W działalności, powiedziałem. To brzmi o wiele lepiej. No, przynajmniej brzmi. Lubię, jak coś brzmi, na przykład bęben albo bąk. Słowa horroru, to godzinami mógłbym słuchać. Ach, ręce opadają. To widzę. No po co ta cała rozmowa o feriach, o planach wyjazdowych, no po co? Nie zgadzam się z panią. Teraz wiem, że powinienem pojechać na ferie do Wrocławia. Siąść przed dworcem głównym na przystanku, żeby wdychać spaliny, kupić sobie jakiś skromny bęben i w niego przez 2 tygodnie tłuc. Wróciłbym wypoczęty, nawdychany i dalej bym robił to, czego nie robię. Słowo honoru. Tymczasem gajowy Marucha po zastanowieniu się zrobił sobie wakacje z blondynką. Do usłyszenia. To był oczywiście nasz ulubiony pan Sułek, który posiada rzadką umiejętność nic nie robienia. Wydaje mi się, że więcej takich Sułków kryje się po kątach. Ciekawe też, czy możliwa byłaby zamiana, sytuacja, w której to pani Eliza jest pasożytem, a pan Sułek żywicielem. Wątpię, on nie ma żadnych wyższych uczuć. A przed nami Andrzej Brzeski, Zimowy pejzaż. Przemoczyło do cna, przemoczyło i przewiało do kości, przewiało. Tyle serc się tej zimy zepsuło, a głów zmarnowało. Wytargało na wskroś i wytrzęsło, halnym wiatrem, zawieją i sztormem. Zajęczały filary i przęsła, odkręcił się wspornik. Zimowy pejzaż, kontuzjowany zimowy pejzaż. Nie złożę kadrów mu zwichrowanych, chirurg ni kręgarz. Chociaż próbuje wcisnąć się w ramy, mięknie jak glina. Zimowy pejzaż kontuzjowany, angielska zima. Co się miało, to zaraz zginęło. Co przybyło, za chwilę ubyło. Chociaż gdzieś tam na górze sypnęło, na dole siąpiło. Posypało na biało w dusznikach, tam gdzie dwór spędzał ferie swe szkolne, a dzieciakom na miejskich ulicach kapało za kołnierz. Zimowy pejzaż kontuzjowany, zimowy pejzaż. Nie złoży kadrów mu zwichrowanych, chirurg ni kręgarz. Chociaż próbuje wcisnąć się w ramy, mięknie jak glina. Zimowy pejzaż kontuzjowany, angielska zima. Przesuwało się chmury myślami, ale one się zbiły w ławice i od nowa na niebie zbierały jak cukier w cukrzycy. Gdzieś się szło, ale kroczek za kroczkiem, a właściwie dreptało się w miejscu po zmarzniętych kałużach i błocku zupełnie bez sensu. Zimowy pejzaż kontuzjowany, zimowy pejzaż. Nie złożę kadrów mu zwichrowanych, chirurg ni kręglarz. chociaż próbuję wcisnąć się w ramy, pięknie jak glina. Zimowy pejzaż kontuzjowany, angielska zima. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry, witam tymi słowami całe grono pedagogiczne naszej szkoły. No dziś jest pierwszy dzień ferii zimowych i w związku z nowym rozporządzeniem ministra ferie są dla uczniów, a nie dla nas. Ale panie dyrektorze! Przez najbliższe dwa tygodnie będziemy pełnić dyżury w szkole, to znaczy połowa z was w pierwszy tydzień, a połowa w drugi. Widzę, że już się podzieliliście. Panie dyrektorze, ale co my mamy robić? Siedzieć w pustej szkole? No właśnie. Co my mamy robić w pustej szkole? Ten czas poświęcić możecie na lepsze poznanie się, przyjrzenie się szkole z bliska. Co? No ale my już 5 lat tutaj ze sobą pracujemy. My się znamy. Wiem, ale czy ktoś wie, co trzymamy w pomieszczeniu za stołówką? A, no właśnie. Warto się dowiedzieć, że tam są jabłka i ziemniaki. Posiedzimy tu codziennie 8 godzin i poprzebywamy ze sobą. Ale no, w żywe oczy. Może coś posprzątamy. O, okna jakieś takie smugi mają, to no może przetrzemy. Panie dyrektorze, a może pójdziemy po prostu do domu? No już podpiszemy tę listę, że byliśmy. Przecież nasze dzieci też mają ferie i same w domu zostały. Na przykład ja córkę zostawiłem z babcią. No i bardzo dobrze, bo ferie są dla dzieci. To jest po prostu śpiewa. We wtorek proponuję pogawędkę o psychologii dziecięcej. To ma być. A w środę spotkanie pod tytułem Sposób na aktywne ferie. I po co nam taki sposób? Wiedzy nigdy nie jest za wiele. O co tu chodzi? Nie muszę być. Właśnie, no ma być. Cóż, nowe doświadczenie przed nami. Panie Halo, dyrektorze. Panie dyrektorze, cały tydzień siedzieć w pustej szkole, przecież to jakiś absurd, panie dyrektorze, no nie sądzi pan? Tak między nami? Sądzę, ale myślę, że to tylko tydzień. Za kilka miesięcy wakacje i niestety trwają 2 miesiące i to będzie dla nas takie przetarcie. To jest bardzo nie, panie dyrektorze, wszyscy jak tutaj siedzimy, uważamy, że to bezsensowne i głupie. I na to się nie zgadzamy. Jutro piszemy list do ministerstwa ze skargą. Tak? Macie państwo prawo, oczywiście. Minister w rozporządzeniu wspomniał, że przyjmuje skargi, z tym, że dopiero po feriach. To jest spina! Bo jest na ważnym wyjeździe. Wyjechał gdzie? No jak to? Są ferie, to wyjechał z dziećmi w góry na narty. Kabaret zachodni, ferie w szkole. No jak widać, nauczyciel niczym żołnierz jest cały czas na posterunku. Zawsze podejrzewałem, że nauczyciele wybierają ten zawód ze względu na 2 miesiące wakacji i ferie w promocji. Jak widać, miałem rację. Ciekawe, czy w jakichś innych profesjach jest też tak dużo wolnego. Powiedzmy sobie, taki stróż nocny ma wolne całe dnie. No, wymarzona praca dla nauczyciela. A za chwilę Grzegorz Turnał między ciszą a ciszą. Sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą. Każdy swoje sprawy, trochę dla zabawy, popycha przed siebie w podzielonym niebie, a ja leżę i leżę i leżę. Czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i od lecą jak szalone, wystrzelają przez tworza i spadają do morza, a ja leżę i leżę i leżę czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. I idą i płyną, póki nie przeminą. Póki nie przeminą. Póki nie przeminą. Czekam i tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, więc ja czekam i czekam i czekam, tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, tylko tobie uwierzę. Słuchajcie, jest taka sprawa. Mamy święta i koniecznie trzeba koledze kierownikowi wręczyć jakiś prezent. On uważa, że powinniśmy tak, my wiecie, od siebie samorzucnie zrobić mu niespodziankę. Co to za niespodzianka, jeżeli on to wymyślił? To niby co? Z niespodzianką jest tak samo jak z improwizacją. Najlepsza jest improwizacja przygotowana, a niespodzianka spodziewana. Rozumiem. Spodzianka zamiast niespodzianki. Ja nie znam dobrze European tradition, ale mnie się zdaje, że na Wielkanus nie daje się presents, nie ma tradycja. Nie ma. Co będzie? Będzie. Właśnie kolega kierownik bardzo ładnie to uzasadnił. Powiedział, że urządzamy się coraz lepiej, obrastamy w różne dobra i dlatego powinniśmy nauczyć się nie tylko brać, ale także i dawać. Czysto teoretycznie rzecz biorąc, jest to rozumowanie bez zarzutu. Jeżeli jednak zastanowimy się nad konkretami, to mogą być kłopoty, no bo na przykład ja, owszem, mam już porządny pasek do spodni z wikliny pleciony, nie muszę się już sznurkiem obwiązywać, ale jeżeli oddam ten pasek na prezent, to znowu mi spodnie będą zlatywać. To powinieneś nosić takie opięte, żeby się same trzymały. Mężczyzna nie może chodzić w takich rozworach. One były dopasowane, ale ja schudłem. Nikt się nie zmusza, żebyś oddawał cały pasek. Możesz oddać pół, chodzi tylko o gest. Pół pasek. Znaczy mam przeciąć pasek? Oczywiście. Nie, tak, czekaj. O, popatrz. Wzdłuż, o, wzdłuż, pan Kazio mógłby koledze kierownikowi wyrzeźbić świątka. Wiecie, że pan Kazio współpracuje z Cepelią? To prawda, panie Kazio? Owszem, trzeba jakaś zarabiać na papierasa. Ja nie wiem, czy to jest najodpowiedniejszy prezent dla koledzy kierownika. Chyba, że to by był świątek świecki. No, co może... Znaczy, świecek? Kochani, szkoda czasu na dyskusję. On się zaraz obudzi i będzie bardzo niezadowolony. No właśnie, on sobie śpi. A dlaczego my musieliśmy dzisiaj wstać do roboty? No, kolega kierownik ustalił, że to będzie jeżeli dla nas zresztą bardzo korzystne. Jeżeli wstaliśmy do roboty, to dlaczego siedzimy? A w każdy inny dzień to co na ogół robimy? Też siedzimy, nie? Słuchajcie. A może wymalujemy mu laurkę? To znaczy, ja wymaluję. O, good idea. I wierszyk na laurkę. Mam wierszyk. Siedzi ptaszek na gałęzi i wesoło sobie zęzi. Kierowniku, mamy święta, twoja trzutka powinno to być pamięta. O tym pamięta. A ten bird, ptaszek, nie jest zdrowy? Zdrów jak ryc, o co ci chodzi? Ty powiedziałeś, że ten bird rzęży. A jaki może być inny rym do gałęzi? Siedzi na gałęzi świerka i ćwierka. Dobre, masz niezły dzień. Czuję nagły przypływ talentu. Ta niech pan napisze piosanka. Ja labia no śpiewać. No i najeście, brawo panie Kaziu. To jest to, o co chodziło. Nie wypada wręczać prezentów kosztownych, bo to zobowiązuje obdarowanego. Znam takich ewentualnych obdarowanych, którzy nie czuliby się do niczego zobowiązani. A co będzie prezent w postaci naszego wkładu pracy? Zaśpiewamy mu piosenkę o nim. Znowu się może wzruszy. Już jedną mu śpiewaliśmy. Każda epoka ma swego. Tak, ale tam było w tekście kolega kierownik redakcji, a teraz zmienimy mu na dyrekcji, prawda? Kolega kierownik dyrekcji. Niedobre. On zrezygnował z tytułu dla koleżanki małżonki. Ale pokątnie go uzywa. Ja przez skórę czuję, że mimo, że on się bardzo cieszy z awansu, to raczej nie należałoby mu o tym awansie przypominać. Ja mam lepszy pomysł. Napiszemy piosenkę o budowie. Taką ochotą. Ale nie będę sam pisał. W grupie jeszcze gorzej. Znasz przysłowie, gdzie kucharzy sześć? Mnie największą trudność sprawia rymowanie. Więc po prostu każdy z was wypisze mi po kilka rymów do słów, które na pewno w takiej piosence muszą być użyte i jak będę miał te rymy, to już będzie no prawie gotowe. Wszyscy długopisy w dłoń. Więc, i zapisujemy. Słowa takie. No. Cyrk, tak, oczywiście. Tak, otwarcie. Tak. Mknie. Fanfary i budujemy. Mam dżemy, nie, kremy. Apetytu. Wszyscy myślą nad rymami. Spotykamy się za 15 minut. Jacek Fedorowicz, dyrekcja cyrku w budowie, odcinek świąteczny. Jak już mówiłem, o świętach też wspomnimy dzisiaj, w dzisiejszej audycji. Wychodzę z założenia, że wspominać należy zwłaszcza miłe chwile, a święta Bożego Narodzenia do takich miłych chwil można z pewnością zaliczyć. No chyba, że ktoś dostał skarpety pod choinkę, to często kończy się traumą na całe życie i lękiem przed iglakami. Wtedy polecam choinkę liściastą, a przed nami zespół Raz, Dwa, Trzy w Wielkim Mieście. A zaraz po piosence felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W Wielkim Mieście niebo jasne i wiadomo żyć niełatwo. W Wielkim Mieście oto widać idą ludzie przy wystawach i o cudzie myślą i nareszcie nad głowami anioł leci. Od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. By osłodzić sobie życie, mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton. Zanim zdążą go przyłapać, zjego i przestanie płakać, bo już za plecami to policjant jak sam anioł w samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim i przebaczy to co może i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. W Wielkim Mieście rośnie balon wielkich marzeń, które prace znów gwiazdorom dają. A gwiazdorzy te marzenia noszą w workach, po kieszeniach, czasem coś sprzedają. I tramwajem jadą w święta aż do nieba, tylko po co tak daleko jechać? Gdyby któryś ruszył głową, można by choinkę nocą znowu ukraść z lasu. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam 50 podróży dookoła świata. Nie da się ukryć, papuasi nie należą do wzorców piękności. Wybaczcie szczerość, ale rzadko zdarza się rasa, w której nawet dzieci są brzydkie, przynajmniej według naszych kanonów. Potrafią jednak być bardzo przyjacielscy, jak ów papuas, który został mym instruktorem od divingu. Nie odmówiłem sobie, rzecz jasna, kilku nurkowań w Morzu Bismarka. Centrum nurkowe, skądinąd nazwa na wyrost, nie spotkałem w nim żadnego innego kandydata na nurka, wchodziło w skład Imperium Ojca Jana, prawdziwej fiszy w miejscowym establishmencie. Doradca rządu, przyjaciel ministrów, dyrektor na uniwersytecie, do tego biznesmen, współwłaściciel hotelu Madang, inicjator założenia stacji radiowej, od szlachetna, tropikalna odmiana ojca Rydzyka albo Maurycego Beniowskiego. Nie wiem, jak udają mu się tutejsze interesy. Jego wytworny hotel cały czas świecił pustkami, ale co wieczór w pustej sali, na białym fortepianie, murzyn we fraku bezbłędnie grał Chopina. W założeniu hotel miał służyć Japończykom i Niemcom. Niestety obie nacje panicznie boją się chorób z malarią na czele. Po kolacji brat Marian rozerwał się do majtek i pierwszy skoczył do pustego basenu. My za nim. Dajwigowanie, czyli nurkowanie z akwalungiem w Morzu Bismarka, należy do nadzwyczajnych wrażeń. Nie tylko dlatego, że uczestniczyliśmy w nim tylko dwaj, my, papuas i ja. Instruktor z niebywałym wyczuciem potrafił wypatrzeć i wskazać każdą morską osobliwość. A na koniec zaprowadził mnie do leżącego na głębokości 25 metrów samolotu. Prawdopodobnie był to Corsair, szturmowy samolot amerykański z dwuosobową załogą. Rzecz jasna wpłynąłem do kabiny i zająłem fotel na miejscu kapitana. Wyposażenie wyglądało na nienaruszone. Tylko przycisnąć gaz, pociągnąć za manetki. Po powrocie dopytywałem się o szczegóły katastrofy. Zestrzelili go Japończycy, powiedział. A lotnicy zginęli? Nie, nie, wyskoczyli i wylądowali na lądzie. Niestety Japończycy ich potem ścieli. Mój dziadek był przy tym obecny. Z wrodzonej delikatności nie zapytałem, jacy byli w smaku. W towarzystwie brata Jerzego rozpoczęliśmy objazd wyspy, odwiedzając misje prowadzone głównie przez polskie zakonnice. Wszędzie czysto, schludnie, widać było, że pracy mnóstwo, dużo porodów, które aborygenkom przychodzą wyjątkowo łatwo, także po paru godzinach wracają do pracy. Jednocześnie im dalej od wybrzeża klimat robił się przyjemniejszy, zdrowszy. Odpowiadało to z grubsza przebiegowi kariery misjonarzy. Nowicjusze zaczynają od tropikalnych lasów na wybrzeżu, na emeryturze lądują w ośrodkach wysoko w górach, gdzie panuje cudowny, wręcz śródziemnomorski klimat. Autopromocja Polskiego Radia. Postaci i prowadzący znani z anteny Polskiego Radia dzieciom opanowują przez 2 tygodnie antenę Trójki. Codziennie od 12 do 14 będą współprowadzącymi audycji Trójka do trzeciej. Posłuchać będzie można Filipa i Leopolda, Paskala Kaczorowskiego, Leszka i Misia Michasia, Magistra Sprężynki, Myszki Feli, Kulfona i Moniki i wielu, wielu innych. Będą rozmowy z dziećmi, z gwiazdami, zabawy, nagrody i słuchowiska Polskiego Radia dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A przed nami Ania Rusowicz, Świecie stój. Na mojej sofie daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Biorę na luz, spowalnia puls i odlać.